Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar, sizlerle beraberiz. Kavuşan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salatu selamlar getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Sahibi ariflerin ilmi apayrı bir şey. Onların verdiği ilim hakikaten çok farklı bir nostalji. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Bazen bir bakışları bile insanları çok yerlerden alır götürüyor, kopartıyor, başka yerlere götürüyor. Onların dualarını alabilmek, Allah dostlarının yanında olabilmek ve onların sohbetlerinde ve irşad ettikleri yerlerde olabilmek, bu da büyük bir ikramdır dostlar. Ve onlar çok merhametlidirler. Allah-u Teala'nın kuluna gösterdiği merhametten ölçü almışlardır. Ve Allah-u Teala onlardan razı olsun. İnsanların daima kalplerini, kırık kalplerini onarmaya çalışırlar. Buyuruyorlar ya sohbetlerinde, kalbi kırıkların kalplerini sar. Zayıflara, kimsesizlere iyi davran. Dar gelirli kişilere diyor destek ol. Borçlulara kolaylık göster. Borç isteyenlere borç ver. Hadis-i şerifte biliyor musunuz dostlar? Alemlerin efendisi ne buyuruyor? Borç para vermenin sadakaya göre sevabı 8 kat daha fazladır diyor. Tekrarlayayım mı? Hadis-i şerifte borç para vermenin sadakaya göre sevabı 8 kat daha fazladır diye buyuruyor alemlerin efendisi. Çünkü borcu ihtiyacı olan kimse ister. Başına bir musibet gelen kimseye teselli et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bir musibete uğrayana teselli eder, yani onu sabrettirirse, onun ecrinin yarısı da ona verilir diye buyuruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Biz bugün insanlara borç ver, insanlara yardımcı ol dediğimiz zaman, İnsan diyor ya borç, birilerinin yanına gidersin mesela, mali durumları birazcık iyidir, sıkıntı içerisindesin de birazcık yardım isteyeceksin. Adam gene senden para isteyeceğim diye belki senin arkadaşlığını uzak tutar. Veya borç istediğin zaman o adamın daha farklı bir kimliğin içerisine girer. Nedense borç istemek bir utanç vesilesi oluyor. Vermek de ayrı bir kibir meselesi oluyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamalı ki Allah-u Teala onun elinden alıp başkasının eline verebilir o para makamını. Onun için içimizde çok yaşıyoruz bunları. Borç istenisinin 2 büklüm gidecek şöyle. Bir de bunu adam da karşılanacak, anam gene borç istemeye geliyor. Hemen işini değiştirecek. Hemen bir yerden kaçacak veya oraya gidecek, buraya gidecek. Veya söyleyecek. Daha derken hemen kafasını hesaplar. Şimdi bu adam benden para isteyecek, borç isteyecek anladığım kadarıyla. Bu işi düşmezdi, her zaman gelmezdi bana. Ondan sonra da onun hesabını yapar. Şuraya vereceğim diyeyim, buraya vereceğim diyeyim. Veya cebinde parası varsa aşağı sarkıtır, göstermez vesaire. Ya olsaydı hakikaten hakkını helal et ama daha biraz önce verdim birine. Kalmadı. Neyse, olursa gene veririz. O ayıp ediyorsun, hallederiz. Adam gene gider, o öyle bu böyle. Ondan sonra da mahrum olur. Ama ne diyor, sadakadan 8 kat daha faziletlidir diyor borç vermek. İşte birazcık mümin cömert olmalı dostlar. Emrine şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bilgiler ölçüsünde ilimsiz amel, amelsiz ilim olmaz buyuruluyor. İbadette ilim vücuttaki can gibidir. Nitekim Mevlana Hazretleri de ilmin önemini belirten şu noktaya değinmekte. İlim Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat mührüdür. Bütün alemler kalp, ilimse candır. Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum diyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe. İlmin yanında dünya zenginliğinin değersizliğini de şöyle dile getiriyor. Allah'ın Celle Celaluhu, Allah'ın taksimine razıyız ki bize ilmi, düşmanımıza malı verdi. Mal pek yakında yok olur fakat ilim bakidir. süresiz kalır. Hiçbir zaman yok olmaz. İlim en büyük ve en değerli zenginliktir. Paradan, maldan, her şeyden üstündür. Kalbi bilgi hazinesi olan kimsenin yarına yiyeceği olmasa ona yoksul, fakir denemez. Melekler de onları sever. Günahlarının bağışlanması için Allahu Zülcelal Hazretlerine dua ve istiğfarda bulunurlar. Molla Camii Hazretleri diyor ki, eğer alim ve bilgisi yüce olan kimse altın ve gümüşe, mal ve zenginliğe sahip değilse ona yoksul gözüyle bakma. Ona dilenci deyip geçme. Çünkü onun göğsündeki kalbi, ilim ve irfan Rabbimizin sır ve gerçeklerini kavrama deryası olup kendisi kara ve denizlerin sultanıdır diyor. İlim çok değerli bir şeydir dostlar. İlim peygamberlerin velilere mirasıdır. Velilerin halka ders vermesi, belletmesi, Allahu Zülcelal Hazretlerine yakınlık olup bilmeyene öğretilmesi, sadaka, görüşülüp danışılması tesbih, ilmin istenip aranması ise ibadet sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, ilim benim ve benden önce geçen peygamberlerin mirasıdır diye buyuruluyor. Gerçek ilmin kökü kalpte ve imanda olup onunla amel edilir. Amelsiz ilim ise köksüz ve sadece dilde olup sahibine ve etrafına zarar verendir. Bunun için alemlerin efendisi şöyle buyuruyor. İlim ikidir. Bir, bir ilim ki kalptedir. Yararlı ilim işte odur. Bir ilim de yalnız dildedir. Bu Allah'ın kulları aleyhine sıkıntısıdır. Allahu Ekber. Allahu Teala gerçekten o ilme ulaşmak nasip etsin. Çünkü Yunus Emre konunda şu şekilde buyuruyor. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf etmektir. İlim okumadan murat kişi hakkı bilmektir. Çün okuyup bilmezsen habir kuru emektir. İllaki ilimli amel edilmelidir dostlar. Diliyle alim olup kalbiyle cahil bulunana taaccüp ederim diyor alemlerin efendisi. Bildiği şeylerle amel etmeyen kimseye bilmediği şeyleri de bilmeyi Allah nasip eder diyor hadis-i şerifte. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine bir hadis-i şerifte, ey insanoğlu, bildiklerini amel etmediğin halde bilmediklerini neden öğrenmek istersin? Allahu Ekber. Arif olana ne kadar güzel. Tekrarlıyorum. Hadis-i Kutsi'de şöyle buyruluyor. Ey insanoğlu, bildiklerini amel etmediğin halde bilmediklerini neden öğrenmek istersin? Evet. İlimin önemiyle ilgili bir olay aktarılıyor. Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda ashab-ı kiram sohbet dinlerken bir yabancı zat gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına oturup sohbeti dikkatle dinlemeye başladı. Bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşarak kendilerinin tam karşılarında oturmakta olan zata bakıp bir şeyler söylüyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz gülümsüyordu. Yabancı zat sohbeti biraz daha dinledikten sonra izin alarak ayrılıyor. Konuşmalar yine eskisi gibi sürdürülürken kendisine bakıp işaret edilen sahabe ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, izin verirseniz merak içinde kaldım, bir hususu sorabilir miyim dediler. Alimlerin efendisi sor diye buyurdular. Az önce gelip kısa bir süre huzurunuzda kaldıktan sonra izninizle ayrılan zat beni işaret ederek siz Allah'ın Resulü hakkında bir şeyler söyledi. Siz Allah'ın Resulüne hakkında bir şeyler söyledi. Evet, senin hakkında o zat ne söyledi bilmek ister misin? Evet ya Resulallah dedi. O gelen zat insanların ruhlarını kabzetmeye, teslim almaya Allah tarafından memur edilen Azrail aleyhisselam idi. Dedi ki, şu karşımda oturan sahabenin bir saatlik ömrü kalmıştır. Halen huzurunuzda bulunuyor. Ruhunu kabzetmedim. Bir saat sonra ruhunu kabzedeceğim. Huzurda bulunan ruhu kabzedilecek bu zat ile birlikte bütün diğer sahabiler büyük bir heyecana kapıldılar. Bir saatlik ömrü kalan sahabe tekrar sordu. Ya Resulallah, kalan bir saatlik ömrümde ne ile meşgul olayım? Alemlerin efendisi buyurdular ki, ilim tahsil et. Anladık mı dostlar? İlim tahsil et. Bir saatlik ömür. Şunu yapayım, bunu yapayım değil. İlim tahsil et. Şimdi ilmin ne kadar değerli olduğunu anladınız değil mi dostlar? Bir saatlik ömre bile biçilen hazine. Şimdi o tozlanmış kütüphanenizdeki, raflarınızdaki kitapları hala uzaktan seyretmeye devam edecek misiniz? Ve ondan sonra da Allah-u Teala sorduğunda ilahi hesap gününde, ya Rabbi ben bilmiyorum, öğrenemedim, nasıldır haberim bile yok. Ama belki evin içinde bulunan o kitapta birçok şeylerin cevabı var. O zaman ben bilmiyorum, haberim bile yok demeniz sizi kurtaracak mı? Allah-u Teala'ya inandırabilecek misiniz o gün? Bilmiyorumdan. Hayır. Ancak bugün nefis koca olanı inandırırsın. O da inanmak istediğin için, öyle düşünmek istediğin için. Alemlerin efendisi öyle diyor. Bir saatlik ömüre bile ilim diyor. Arif olana zaten yeter. Allah-u Teala inşallah o engin ilme bizi ulaşmayı nasip etsin. Her şey tabii ki Allah-u Teala'nın sevgisinde bütünleşiyor dostlar. Mevlana Hazretleri ne güzel söylüyor. Ey naz-ı naime, karşı sabredemeyen nazlı kimse, kerim olan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun? Allah'ın verdikleri noktasında çok ciddi bir sözdür, yanlış değerlendirmeyin. Ey dünyayı aşağılık dünyaya sabredemeyen, nimel muhidin, sınırsız nimetleri olan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun? Gece gündüz ona vuslat için niçin çırpınmıyorsun anlamında. Evet, ey temize ve kirliye karşı sabırlı olmayan, seni yaratan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun? 3 günlük dünya devletine, zenginlik ve mutluluğuna aldanarak ömrünü faniler, ölümlü gibi gelip geçicilerle birlikte geçerek geçiriyorsun da Allah'ın cennetindeki ebedi, baki, sonsuz, ölümsüz nimetleri kazanmak için niçin say etmiyor, çabalamıyorsun? Cemalini görmek için niçin çabalamıyorsun? Bu kadar çamur gibi olan dünya nimetlerine sabrın yoksa Allah'ın rahmeti ve mağfireti, bağışı, çeşmesine nasıl sabrediyorsun? Seherlerde iltica etmiyor, sığınmıyor, Allah'ın sevgisiyle, aşkıyla yanıp yakılmıyorsun. Eğer şeker gibi söz söylemek istersen, hırs ve tamadan sabret de bu geçici fani zevklerin hesabını satın alma. Bunu biraz açıklamaya denk gelirse, sabır, aklı üstün, olgun kimselerin, helvada çocukların istediği ve sevdiği şeydir. Tıpkı küçüklerin oyuncağı, büyüklerin okumayı sevdiği gibi. Dünya lunaparka benzer. Zevk, eğlence ve oyuncak yeridir. Mevlana Hazretleri bu fani zevklerin peşinde koşan, yani ömrünü helva yemekle, eğlence ve oyuncakla geçiren, sonsuz alemin nimetlerini, lütuflarını ve bahşişlerini ve mutluluklarını geçici dünya zevklerine, hırs ve hevesine değişen kimseleri, zekası gelişmemiş, olgunluk ve yetkinliğe erememiş çocuklara benzetiyor. Anladık mı dostlar? Koştuğunuz şeylerin peşinde olduğunuz şeylerin ölçüsüne bakın. İşte bunu ne güzel anlatmış Mevlana Hazretleri. Zekası gelişmemiş, olgunluk ve yetişkinliğe erememiş çocuklara benzetiyor. Dünyevilerin peşinde koşanları. Allah Zülcelal Hazretleri dünya zevk ve eğlencelerini, ahiret mutluluğunu değişenlere şöyle buyuruyor. Hud suresi 15. ayeti kerimede kim dünya yaşamını ve onun gösterişli zevklerini isterse biz onlara amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Sıhhat ve zevkinlik ve zevkle yaşarlar. Bu hususta onlara noksanlık yapılmaz. Yine İsra suresi 18. ayeti kerimede bunlar o kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmış oldukları şeyler boştur. Hud suresi 16. İsra 18'de yine kim ameliyle dünya yararını isterse dilediğimiz kimseye istediğimiz şeyi dünyada peşin veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. Kötülenmiş ve rahmetten boğulmuş bir halde ona ulaşır. Yine bir başka ayet-i kerime, kim de mümin olduğu halde ahireti ister ve çalışmasını da onun için yaparsa, işte bunların çalışmaları makbul olur. Yine bir başka ayet-i kerime, her birini dünyayı isteyen şunlara da, ahireti isteyen bunlara da Rabbinin dünyadaki ihsanını veririz. Rabbinin dünyadaki ihsan ve bahşişi hiç kimseden yasaklanmış değildir. Bak, bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldık. Rızık ve memkilerini, yerlerini değişiklik yaptık. Elbette ahiret derece ayrımlar yönünden daha büyüktür. Fazilette daha yüksektir. Yine bir başka ayet-i kerime. Biz yeryüzünde olan şeyleri yer halkına bir süs yaptık ki insanların hangisi daha güzel bir amelde bulunacağını imtihan edelim, sınayalım. Ya bir başka ayet-i kerime, ey Resulüm, onlara dünya hayatının halini söyle, temsil yap, örnek ver. Dünya varlığı gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer ki, onunla arzın bitkileri her renk ve çiçekten birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgar onu savurur gider. Allah her şeye muktedir, yapma gücüne sahip bulunuyor. O övünüp durdukları mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan salih ameller ise Rabbimin katında sevapça hayırlıdır, amelce de hayırlıdır. Allah-u Teala buyuruyor yine bir ayet-i kerimede, sabır ve namaza Allah'tan yardım isteyin. Gerçi bu nefsinize ağır gelir, fakat saygılı kimselere değil, yüreğinde Allah sevgi ve saygısı bulunan huşu içinde olanlara değil. Buradaki ayet-i kerime ne kadar ciddi dostlar. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allahu Teala işte bunun cevabını da veriyor. Gerçi bu nefsinize ağır gelir. Yaradanım biliyor. Senin benim nefsime neyin ağır geldiğini. Allahu Teala ölçü noktasında bir şifre vermiş, bu şifrenin cevabını da vermiş. Sabır ve namazla. Sabırlı mısın? Belki. Namaz kılıyor musun? Ara sıra bu hayatta belki. İşte o zaman Allahu Teala'dan yardım mı istiyorsun? Ne için? Hangi yüzle? Elbette ki Allah-u Teala'dan umudumuzu kesmiyoruz, geçirmiyoruz. ama alnında secde izi yok. Sabırlı değilsin, ağzına geleni konuşuyorsun, insanların kalplerini kırıyorsun, anı doğru duru secdeye gelmiyor, sonra ellerini açıyorsun. Tabi kulsun, beşersin, kimden isteyeceksin ki? Gene içinde birazcık iman var da diyor nefis koca olan, gene diyor ki Rabbine yönelip Rabbinden istiyorsun. Ama Allah-u Teala diyor zaten, gerçi bu nefsinize ağır gelir. Rabbim bizi affeylesin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, Allah sabredenlerle beraberdir diye buyuruyor ya zaten ayet-i kerimenin içerisinde. Bu ayet-i kerimedeki inceliğe dikkat edilirse, sabredip namaz kılmamız emredildikten sonra Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Sabır namazın önüne geçmiş, onu bile aşmış bulunuyor. Ya Efendimiz imanın yarısı sabır, yarısı da şükürdür derken sabrı şükürden önce geldiğini yine belirtiyor. İlla ki sabır. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Diyor ki Cenab-ı Peygamber buyurdu ki her kimin tabiatında sabır yoksa Allah ona kamil iman vermemiştir. Sabır imanın baş tacı olur. Sabrı olmayan kimsenin tam da imanı yoktur diye buyuruluyor ya Rabbi Settar. Allah-u Teala inşallah o engin ilme bizi ulaşmayı nasip etsin. Her şey tabii ki Allah-u Teala'nın sevgisinde bütünleşiyor dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile, ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.